या तो टीकाकर कहते हैं आत्मनि कर्मादि विभ्रमे लौकिके सिद्धे सति इदं कर्मणि इत्यादि वचनम तत्परिहारार्थम भगवान उक्तवान इत्यर्थ। ये पूर्व से हो गया था। अब आगे के लिए क्या है कि संप्रति उक्ति अर्थे श्लोकाक्षर समन्वयं दर्शयितुं कर्मणि इत्यादि व्याचिक्षासुर भूमिकां करोति। कर्म इत्यादि शब्द के व्याख्यान के लिए भाष्यकार भगवान भूमिका करते हैं कि अत्र च कर्म कर्मैव सत् कार्यकरणाश्रयम् कर्म रहिते अविक्रिय आत्मनि सर्वे अध्यस्तम्। भाई कर्म तो कर्म ही है, पर ध्यान देना है कि किसके हाथ में रहता है कर्म। कर्म रहेगा कार्य करण संघात के आश्रय, और आत्मा है कर्म रहित। तो कर्म रहिते अविक्रिय आत्मनि सर्वे अध्यस्तम्। कौन सा कर्म? आत्मा में कर्म अध्यस्त है। किसके आश्रय रहने वाला कर्म है? वो कार्य कर्ण संघात के आश्रय रहने वाला कर्म है। किस आत्मा में अध्यस्त है? कर्म रहिते अविक्रिय, जो कर्म रहित अविक्रिय आत्मा है उस अविक्रिय आत्मा में अध्यस्त है कर्म। ये तो पंडितों पे हम करोमी इति मन्य थे, इसलिए पंडित भी जो है यही मानता है ना, हम करोमी, मैं ये पुण्य कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, यही मानता है। खाली करता है यही बात नहीं, मानता है। ये करने और मानने में दोनों में अंतर है। जैसे कोई नाटककार है, वह चोरी का पार्ट कर रहा है, तो चोरी करता है पर मानता नहीं, वो मानता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैं बिल्कुल पृथक हूं, मैं चोरी नहीं कर रहा, ये तो पार्ट का है। तो ये बात जो है इसी को कहते इति करोमि इति मन्यते। लेकिन पंडित भी ऐसा देखा जाता है कि वो कर्म के साथ मिल जाता है और आपने को कर्म का कर्ता मानता है। थोड़ी सी टीका देखिए, व्यवहार भूमौ कार्य करणाधिकरणम कर्म। व्यवहार भूमि में कार्य और करण, करण हो गया सूक्ष्म शरीर, कार्य हो गया स्थूल शरीर। स्थूल शरीर है कार्य और सूक्ष्म शरीर है करण। इसी अधिकरण वाला कर्म है, माने यही कर्म रहता है, कर्म का स्थान ये। स्वेनैव रूपेण व्यवस्थितं सत्, अपने रूप में व्यवस्थित हो करके भी, यानी व्यवस्थित क्या होना है कि कार्य कर्ण संघात में रहता है। लेकिन होता क्या है कि आत्मनि अभिक्रिय कार्य करण करण आरोपण द्वारेण सर्वै आरोपितम्। अभिक्रिय जो आत्मा है इसमें कार्य करण का जो है, आत्मा में कार्य करण का आरोपण कर लेता, मैं ये हूं, मैं को कार्य करण संघात के साथ जोड़ देता है और फिर कर्म का कर्ता बन जाता है, फिर बन जाता है कर्म का कर्ता। इस कार्य करण संघात के साथ आप अपने को न जोड़े तो कर्म के कर्ता कैसे बनेंगे? कर्म के कर्ता नहीं बन सकते, पर कार्य करण संघात के साथ अपने को जोड़ने से कर्म का कर्ता बन जाता है। इसी को कहा कि ये व्यवहार भूमौ कार्य करणाधिकरणम कर्म स्वेनैव रूपेण व्यवस्थितम सत्, आत्मनि अविक्रिय कार्य करणा करण आरोपण द्वारेण सर्वे आरोपितम्। कर्म अपने में आरोपित हो गया इत्यत्र हेतुमान, इसमें हेतु देते हैं क्यों आरोपित हो जाता है। तथा इसलिए ये आरोपित हो जाता है कि यथा पंडितों भी अहम करोमी इति मन्यते, पंडित जो है वो भी यही मानता है कि मैं कर्म का करता हूँ। ये देखो आरोपित हो गया। थोड़ी सी टीका देखिए कि अविवेकिनां तो कर्तृत्वाभिमान सुतरां इति वक्तुम अपिशब्द। अपिशब्द से क्या लेना कि भाई अविवेकी तो करेगा ही कर्तृत्वाभिमान, जब पंडित भी कर लेता है तो अविवेकी तो करेगा ही। तो कर्तृत्वाभिमान मान सुतराम इति वक्तुम अपिशब्द एवं आत्मन कर्मारोपणम उपपाद्य प्रथम पादम व्याचष्टे। इस प्रकार आत्मा में कर्म का आरोपण इसका उपवादन करके और प्रथम पाद का को जो है वह कथन करते हैं कि अतः आत्म समवेत तया सर्वलोक प्रसिद्धि कर्मणि आत्म समवेत तया। कर्म को आत्मा में समवाय संबंध से जानने लगता है तो आत्म समवेत रूप से संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध जो कर्म है उस कर्म में नदी कूलस्थेषु इव वृक्षेषु गति प्राप्तिलोमेन कर्म कर्माभावम यथाभूत गत्य भावमिव वृक्षेषु यह पश्येत। जो ऐसा देखता है कि जैसे नदी के किनारे जो वृक्ष वो गति प्राप्तिलोमेन नौका आपकी चलेगी उसके प्रतिलोम अकर्म कर्माभावम यथाभूतम उसमें जो देखता है कि चलते तो दिखते हैं पर इनमें कर्म का अभाव है गत्य भाव मिव वृक्षेषु यह पश्यत। गत्य भाव के समान जो है वृक्ष में जो देखता है। थोड़ी सी टीका देखिए। टीकाकार कहते हैं कि एवं आत्मनि कर्म रहिते कर्मारोपे दृष्टांतम। कर्म रहित आत्मा है उसमें कर्म का आरोप करने में दृष्टांत देते। क्या दृष्टांत है? नदी कूले से जैसे नदी कूल में चल रहा है। आरोप वशाद आत्मनिष्ठत्वेन कर्मणि सर्वलोक प्रसिद्धि कर्माभावम् यः पश्येत। आरोप के वश में आत्मनिष्ठत्वेन कर्मणि सर्वलोक प्रसिद्धि कर्म आत्मनिष्ठ है यही सभी लोकों में प्रसिद्ध है उसमें जो कर्मा भावम यह पश्यति जो कर्म का अभाव देखता है सबुद्धिमान इति संबंध है। अकर्म दर्शन से यथाभूतत्वम सम्यक्तम। अकर्म दर्शन जो है वास्तविक है क्योंकि आत्मा में किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो रही है यही है सम्यक्त। तत् दृष्टान्त महा उसमें दृष्टान्त कह दिया गति अभाव मेव इति गति के अभाव के समान जैसे गति है पर गति का अभाव दिखाई देता है इसी के समान। अब द्वितीय पादम व्याकरोति। अब द्वितीय पाद को कहते हैं देखिए अब फिर भाष्य में देखिए कि अकर्मण च कार्यकरण व्यापारोपर में कर्मवद आत्मनि अध्यारोपिते। यानी कार्य कारण व्यापार जब नहीं होता है तो कर्मवद आत्मनि जिसको कर्म करता हुआ अपना स्वरूप मानता है उसमें तूष्णीम अकुर्वन सुखमासे उसमें चुप होकर के बैठ जाना इति अहंकारा विसंधि हेतुत्वात् जिसलिए इसमें भी अहंकार की अभिसंधि है इसलिए तस्मिन अकर्मणि च कर्म यह पश्यत। उस अकर्म में माने कार्य कारण संघात में जो कोई के तूष्णीम भाव में जो अकर्म उस अकर्म में भी जो कर्म देखता है क्यों कि अहंकार जो है अभिसंधि हेतुत्वात् अहंकार की अभिसंधि है तो उसमें जो कर्म देखता है सब बुद्धिमान मनुष्य से। फिर थोड़ी टीका में देखिए द्वितीय पदम व्यजष्टे अकर्मण अध्यारोपम अभिनेति तूष्णीमिति अकर्मण कर्म दर्शनी युक्ति मा युक्ति बता दिया अहंकार का भी विषय उसमें, इसलिए जो है अकर्मी कर्म दर्शन पूर्वार्धेन उक्तम अनुद्य उत्तरार्थम विभजते। पूर्वार्थ में जो है कहा हुआ उसका अनुवाद करके उत्तरार्ध का विभाग करते हैं। क्या विभाग करते हैं कि यह एवं कर्म अकर्म विभाग यहाँ जो इस प्रकार कर्म अकर्म के विभाग को जानने वाला है सब बुद्धिमान पंडित हो तो बुद्धिमान है पंडित कहा मनुष्येषु सयुक्त योगी कृष्ण कर्म कृत्य सो अशुभात मोक्षित कृतकृत्य भवती वो अशुभ से मुक्त हो जाता है कृतकृत्य हो जाता है ऐसा इसका तात्पर्य। अब यहाँ तक तो श्लोक का अर्थ कर दिया, आगे इस श्लोक का अर्थ दूसरे प्रकार से वृत्तिकार ने किया है। ये गीता के मुख्य जो इसके पहले टीकाकार है उनका वृत्तिकार, तो वृत्तिकार का ग्रंथ बहुत लंबा ग्रंथ है, तो वृत्तिकार ने इसका अर्थ दूसरे प्रकार से किया। कैसे किया? उन्होंने कहा कि देखो जो नित्य कर्म है तो नित्य कर्म अकर्म है, क्यों फल नहीं, उसका कोई फल नहीं कहा गया है। तो नित्य कर्म जो करता है तो इस कर्म में जो अकर्म देखता है, क्यों अकर्म देखता है? इसका कोई फल नहीं है। और न करने में नित्य कर्म आपने नहीं किया तो क्या होगा? प्रतिवार रूपी फल होगा। तो न करना रूप जो है नित्य कर्म का न करना, इसमें कर्म देखता है। हाँ, क्योंकि उसका फल है ना, नित्य कर्म के न करने में उसको फल दिखाई देता है क्योंकि प्रतिभा है। सब बुद्धिमान मनुष्य वो मनुष्य में बुद्धिमान है, अर्थ तो अच्छा है। पर भाष्यकार भगवान कहेंगे कि ये प्रकरण के अनुसार ये अर्थ ठीक नहीं है। ध्यान में आ गया कि नहीं कि वो नित्य कर्म का जो करना है तो ये हो गया कर्म कर्मणि, इसमें यह अकर्म पश्चित जिसलिए उसका फल नहीं है इसलिए उसको अकर्म रूप देखता है। और अकर्मणि माने नित्य कर्म का न करना, तो यह अकर्म इसमें कर्म देखता है। कर्म कैसे देखता है? कि इसका फल है प्रतिवाय, इसलिए कर्म देखता है। न करने का फल है ना, न करने का फल है, करने का फल नहीं है। अब करने का फल नहीं है इसलिए वह कर्म भी अकर्म है, और न करने का फल है इसलिए वह अकर्म भी हाँ वो कर्म है। ये बता वो अलग चीज है, वो जो है मुख्य पक्ष यही है, मीमांसा का पक्ष है कि नहीं वो नित्य कर्म का कोई फल नहीं है। अब थोड़ी टीका हम लोग देख ले कि आत्मनि कार्यकरण संघात समारोप द्वारेण तद व्यापार मात्रे कर्मणि सुक्तिकायामिव रजत समारोपित विषये तद अभावम कर्म वस्तुतो यो रजता भाववद अनुभवत। कहते आत्मा ने कैसे कर्म का आरोप होता है बताओ पहले? कर्म का आरोप ऐसे होगा, पहले देखो अहंता होगी फिर ममता आएगी, तो कार्यकरण संघात में आनता होगी। तो कार्यकरण संघात के द्वारा जो किया गया कर्म है उसको अपना कर्म मानेगा, उसके साथ संबंध बनेगा। तो कार्यकरण संघात समारोप द्वारेण कार्यकरण संघात समारोप, इसमें किसके साथ अपने अंत का संबंध किया, इसके द्वारा तद व्यापार मात्र कर्मणि, उस कार्यकरण संघात से हो रहा है जो भी व्यापार, जितना भी व्यापार हो रहा है, उस कर्म में क्या करता है अकर्म पश्चित। अब बीच में उदाहरण दे दिया कि शुक्तिका या मिव रजत समारोपित विषय तदभाव, शुक्तिका पड़ी है उसके रजत का समारोप कर दिया है? तो रजत समारोप कर दिया तो रजत दिखाई देता है, पर वो रजत दिखाई देने पर भी जो जानता है कि रजता भाव रजत यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर शुक्ति का है। तो रजत समारोपित विषय शुक्ति का याम तद अभावम, उसके अभाव के समान अकर्म। तो कर्मण के साथ अकर्म ले आना, कर्मण अकर्म, समझे आप? और बीच को ले लेना दृष्टांत, वो कैसा कि रजत समारोपित विषय शुक्तिकायामेव तद अभावम, वस्तु तो यो रजता भाव यवद अनुभवत, वस्तुतः जो रजता भाव के समान जो है कर्म में अकर्म देता है, अनुभव करता है। और अकर्मण च संघात व्यापारो परमित द्वारा, अकर्मणि माने संघात में जो व्यापार हो रहा था वो व्यापार रुक गया। संघात ये कार्यकरण संघात जो शरीर, इसमें जो व्यापार हो रहा था उसका हो गया उपराम। तद्वारा उसके द्वारा स्वात्मनि अपने में अहम तूष्णीमा से सुखम, उस समय क्या सोचता है, आज छुट्टी मिल गई सबसे, अब कर्म से छुट्टी मिल गई, अब चुपचाप जो है वह मैं बैठा हूँ, सुख पूर्वक बैठा हूँ। तो दूसरी माँ से सुखम इत्यारोपित गोचरे, इत्यारोपित आरोपित गोचरे, आरोपित गोचरे माने ये आरोपित जो प्रकार, आरोपित प्रकार विषय, आरोपित जो प्रकार विषय में कर्म माने अहंकार हेतुकम, इसमें भी अहंकार संबंध है, इसलिए अहंकार हेतुकम कर्म यह तत्व तो मन्यते, जो वास्तव में जानता है, स रूप्य तद अभाव विभाग हीन शुक्ति मात्रवत आत्मात्रम। जैसे रूप्य और तद अभाव विभाग से रहित शुक्ति मात्र, यहाँ पर रूप इत्यादि का कोई विभाग है ही नहीं, ऐसे आत्मात्रम, आत्मात्र ही जानता है। कर्म तद अभाव विभाग शून्यम, ऐसा आत्मा है कि न तो कर्म है वहाँ, न कर्म का कोई अभाव है। कर्म जहाँ होगा वहीं पर फिर कर्म भाव होगा, तो कर्म संबंध भी उसका नहीं है, कर्म भाव का कोई भी संबंध नहीं है। इस प्रकार से कूटस्थम परमार्थ तो अवगछन, कूटस्थ स्वरूप को परमार्थ का जानता हुआ बुद्धिमान इत्यादि स्तुति योग्यता गच्छति, बुद्धिमान शब्द के द्वारा जो उसकी स्तुति तद योग्यता को प्राप्त कर लेता है। इत्येवं स्वाभिप्रायेण श्लोकम व्याख्या, तो भाष्यकार भगवान ने अपने अभिप्राय से श्लोक का व्याख्यान कर दिया। अब इसके बाद अत्र वृत्तिकार व्याख्यानम उत्थापयति, अब वृत्तिकार के व्याख्यान का जो है उत्थापन करते हैं कि वृत्तिकार जो है दूसरे प्रकार से अर्थ की है। अयम श्लोको अन्यथा व्याख्याता कैश्चित, कुछ लोगों ने इस श्लोक को दूसरे प्रकार से व्याख्यान किया है। कैसे व्याख्यान किया है भाई? का प्रथम कैसे व्याख्यान किया है तो थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि अन्यथा व्याख्यान में व प्रश्न द्वारा प्रकटित, अन्यथा व्याख्यान को ही प्रश्न के द्वारा जो है प्रकट करते हैं। प्रथमिति तो वो लोग व्याख्यान करते हैं नित्यानाम तिल कर्मणाम ईश्वरार्थे अनुष्ठीयमानानाम तत्फलाभावात् अकर्माणि तानि उच्यन्ते गौण्या वृत्त्या। वो लोग ऐसा मानते हैं कि नित्यानाम किल कर्मणाम, नित्य जो कर्म है, अब ईश्वरार्थ जो है उसका अनुष्ठान किया जा रहा है, तो जिसलिए उनका कोई फल नहीं कहा गया है, फलाभावात वो अकर्माणि तानि उच्यन्ते, गौणी वृत्ति से उनको अकर्म कहा जाता है। नित्य कर्म को गौणी वृत्ति से अकर्म कहा जाता है। ईश्वरार्थी अनुष्ठीय माना ना, अरे भाई नित्य कर्म का अनुष्ठान जो है ईश्वर के लिए करना है, तो कोई फल मांग करके थोड़ा कर रहा है, उपासना भी आ गई साथ में ना, कर्म और उपासना। पर जो स्वाभाविक जो है नित्य कर्म को स्वकर्मणा तमध्य उसकी आरंभ जो है उपासना करता है, तो उसमें कोई फल लेकर के इसी को तो निष्काम कहते हैं ना, इसलिए उसको निष्काम कहते हैं। भाई जो ईश्वरार्थ कर्म कर रहा है वो निष्काम कर रहा है, वो सकाम कर्म नहीं है, निष्काम कर्म है, इसलिए उसका कोई फल नहीं है। कर्मणाम ईश्वरार्थे अनुष्ठीयमानानाम तत्फलाभावात् अकर्माणि तानि उच्यन्ते, अकर्म कहे जाते हैं गौण्या वृत्त्या, तेषां च अकरणं अकर्म। पहले इतना ले ले, टीका में देख ले। टीकाकार कहते हैं कि देखिए ईश्वरार्थेन अनुष्ठी अनुष्ठाने फलाभाव वचनं व्याहतम इति मत्वा आह किल। यदि कोई ऐसी शंका कर दे कि जब ईश्वर प्रीत्यर्थ व अनुष्ठान कर रहा है तो फलाभाव कहाँ रहा है, उसके द्वारा तो ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता है ना, ईश्वर प्रीत्यर्थ हुआ नित्य कर्म का अनुष्ठान कर रहा है तो फलाभाव कैसे हो गया, फलाभाव तो नहीं होगा। ऐसी शंका किसी को हो सकती है, इस दृष्टि से भाष्यकार भगवान ने किल दे दिया। किल माने ऐसी प्रसिद्धि है, क्या प्रसिद्धि है, नित्यानाम अकर्मत्वम, नित्यानाम अकर्मत्वम नहीं, इसलिए किल दे दिया। किल माने इस प्रकार की प्रसिद्धि है कि नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता, ऐसा। देखिए इसको अलग करिए, पहले ही कह दिए कि किल क्यों दिया, कि कोई ऐसा कहे कि ईश्वरार्थेन अनुष्ठाने फलाभाव वचनम व्याहतम, ईश्वरार्थ जब अनुष्ठान करेगा तो फलाभाव वचन तुम्हारा कट गया, तो ऐसा मान करके करे किल, माने किस प्रकार की प्रसिद्धि है शास्त्र में कि नित्य का कोई फल नहीं होता है। अब देखिए नित्यानाम अकर्मत्वम अप्रसिद्ध, नित्य कर्म का अकर्मत्व तो प्रसिद्ध नहीं है ना, कर्मद्वय प्रसिद्ध है ना, उसको नित्य कर्म कहते हैं। जैसे निषिद्ध कर्म कहते हैं ऐसे नित्य कर्म कहते हैं, तो उसका अकर्मत्वम अप्रसिद्धम ऐसी आशंका करके कहते हैं। फल राहित्य गुण योगा, तो फल राहित्य गुण का योग है उसमें, फल है नहीं, इसकी इस योग से गौणी वृत्ति से उसको कह देंगे तेषु अकर्मत्व व्यवहार सिद्धति गौणिया वृत्ति। गौणी वृत्ति से उसमें अकर्मत्व व्यवहार हो सकता है। अब कहते नित्यानाम अकरणम मुख्य वृत्ति अकर्म वाच्य, नित्य कर्मों का न करना ये मुख्य वृत्ति से अकर्म हो गया। गौणी वृत्ति से उसमें अकर्म दर्शन हुआ कर्म में, जैसे नित्य कर्म का जो अनुष्ठान है फल रहित होने के कारण गौणी वृत्ति से वह अकर्म है, और जो कर्म का न करना नित्य कर्म का न करना ये मुख्य वृत्ति से कर्म है। ये कैसा है, ये मुख्य वृत्ति से अकर्म है। इसी को कहते हैं कि नित्यानाम अकर्ण मुख्य वृत्ति व अकर्म वाच्य। इसी बात को भाष्यकार भगवान कहते हैं कि तेषाम च अकर्णम अकर्म, तेषाम माने नित्य कर्मों का अकर्णम न करना ये है अकर्म। तच्च प्रत्यवाय फलत्वात् कर्मोच्यते गौणीयैव वृत्त्या, उसमें प्रत्यवाय फल वाला होने के कारण गौणी वृत्ति से उसको कर्म ही कहें। तो गौणी वृत्ति से अकर्म में कर्म, अकर्म क्या हो गया, कर्म का न करना, किस कर्म का, नित्य कर्म का न करना ये हो गया अकर्म। उसकी गौणी वृत्ति से उसको कर्म क्यों कहेंगे, क्योंकि प्रत्यवाय रूपी फल है। और नित्य कर्मों का ईश्वरार्पण बुद्धि से जो करना है यह तो कर्म है, पर इसका फल न होने के कारण इसको अकर्म कहेंगे, त्रुटि कहेंगे। तत्र कर्म शब्दस्य प्रत्यवायार्थ फल हेतुत्व हेतुत्व गुण योगा है ना। कर्म शब्द का जो है प्रत्यवायार्थ फल हेतुत्व योग गुण योग है, उसे गौणीय वृत्तिया प्रवृत्तिया, और गौणी वृत्ति से वह क्या हो गया कर्म। पातनिकाम एवं कृत्वा श्लोकाक्षराणि व्याचष्टे, नहीं हम उधर चलेंगे, यही है ना, ठीक है। इस प्रकार जो है भूमिका बना करके अब वो श्लोक के अक्षर को कहते हैं तत्र इत्यादि ना अकर्मण च इत्यादि करोति तथा स बुद्धिमान इत्यादि पूछे। भाष्य में देखिए तत्र नित्य कर्मण अकर्म या पश्चित, नित्य कर्म में जो अकर्म देखता है कैसे देखता है, फलाभाव फल न होने से, फल न होने से नित्य कर्म में जो अकर्म देखता है। यथा धेनुरपि गौः अगौः उच्यते क्षीराख्यं फलं न प्रेच्छति इति, कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई गई गौ है उसने बछड़ा भी दिया है, धेनु भी है, वो धेनु नाम तब पड़ता जब वो बछड़ा पिलाती तो धेनु नाम होता, तो धेनु है पर दूध नहीं देती। जहां आप दूहने के लिए बैठे ता सारा दूध खींच लेती है, दूध दूध नहीं देती है। आप पालन करते हैं खिलाते पिलाते हैं सब कुछ करते हैं पर दूध देती नहीं। अब किसी ने देखा कि यहां तो गौ है और बछड़ा दिए है तो कोई दूध मट्ठा इसके यहाँ जरूर मिल जाएगा, तो आया कहा यार क्या गौ है, आया कहते गौ कहा हमारे मैं गौ चाहिए। अब गौ नहीं है कैसे, अगर वो गौ देखने की गौ है तुम्हें, तुम दूध और मट्ठा के जो आशा से आए हो तो एक गौ हमारे यहाँ नहीं है, वो गौ नहीं है दूध मट्ठा वाली, ये देखने के लिए गौ है, गौ है नहीं क्योंकि दूध तो है नहीं। इसी को उदाहरण रूप में कहते यथा धेनु रूप गौ, धेनु है ऐसे गौ को भी अगौ उच्चते, वे कहते गौ नहीं है, गौ है प्रत्यक्ष है, उसको क्यों कह दिया गौ नहीं है, कहा गौ का जो प्रयोजन है ना जिसलिए तुम आए हो दूध मट्ठा के जिस प्रयोजन से आए हो, तो क्षीराक्ष फलम न प्रायश्चिति थी, वो क्षीर रूपी फल नहीं देती है ना, तो क्षीर रूपी फल नहीं देती है तो वो गौ काय की हुई। किसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना कि नित्य कर्म देखने में तो कर्म है, अब सवेरे उठ करके जो है वो अग्निहोत्र आपका देखने में तो कर्म है कि नहीं, तो उपाय का कर्म और फल तो है ही नहीं कुछ, दूसरी जो इत्यादि है उनका तो फल है ना, सब इत्यादि फल है, नित्य कर्म करो रोज और फल नहीं, तो कहते फिर वो अगौ ही है, तो दिखने में कर्म है और फल न देने देने के कारण अकर्म है। इसी बात को कहते हैं कि तत्र नित्य कर्मणि अकर्मे अपश्येत फलाभावात् यथा धेनुरपि गौ अगौ उच्यते क्षीराख्यं फलं न प्रयच्छति इति तद् तथा नित्य अकर्णे तु, अब नित्य कर्म को यदि न करो तो प्रतिवाय लगेगा, बताओ करने से कुछ फल नहीं और न करो तो प्रतिवाय, तो अकर्मणि कर्म यह पश्येत, उस अकर्म में जो कर्म देखता है, क्यों कर्म देखता है, अकर्म में कर्म कैसे देखेगा, वो तो नित्य कर्म नहीं किया तो नहीं करने से क्या होगा, कहते नरकादि प्रत्यवाय फलम प्रयच्छति, वो नरकादि रूप प्रत्यवाय जो है रूपी फल देता है ना, तो प्रत्यवाय फल होने के कारण वह कर्म हो गया, अकर्म हो गया कर्म, तो उसको देखें टीका में जरा कि तो हो गया कर्मण चैत व्याकृति तथा शब्दिमान इत्यादि पूर्व है, परकीय व्याख्यान व्युतस्यति, अब जो परकीय व्याख्यान है इसका जो है खंडन करते हैं, उसका खंडन कैसे करते हैं तो भाष्य में देखिए, भाष्यकार भगवान कहते नैतद युक्तम व्याख्यानम, ये जो व्याख्यान है ये व्याख्यान ठीक नहीं, क्यों व्याख्यान नहीं ठीक, कभी व्याख्यान तो बहुत चीज बुद्धि में झट जो है पट तो जाती है, पर पूर्वापर का विचार करे तो वो चमत्कार उसका गायब हो जाता है, चमत्कार तो बहुत मालूम हुआ इस अर्थ में, और फल इसका क्या कहा गया है, ये ज्ञात्वा मोक्ष से अब ऐसा जानने से मुक्त हो जाएगा, नित्य कर्म जो है फल न देने के कारण अकर्म है और अनित्य कर्म जो है फल देने के कारण कर्म है, नहीं जो कर्म नहीं करते कर्म का अभाव, नित्य कर्म का न करना ये प्रत्यवाय रूप फल देने के कारण कर्म है, इतना जान लिए आप तो आप अशुभ से मुक्त हो जाएंगे, इतना जानने से तो अशुभ से मुक्त नहीं हो सकते, और यहाँ पर देते हैं कि ये जात्वा है, जान करके अशुभात मोक्ष, अशुभ से मोक्ष को प्राप्त होता है। एवं ज्ञानाद अशुभान मोक्ष अनुपत्ते, इतना जान लेने मात्र से अशुभ से मुक्त नहीं हो सकता है, ये इसकी अनुपत्ति। यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात इति भगवता उत्तम वचनम बाध्यत, भगवान के द्वारा कहा गया जो ये वचन है ना, ये वचन बाधित हो जाएगा यदि ऐसा अर्थ मान ले। थोड़ी सी टीका लिखी, नित्यम कर्म अकर्म, नित्य अकर्णम कर्म, ये हुआ ना पक्ष, उनका पक्ष ही हुआ कि नित्य कर्म जो है वह अकर्म है क्योंकि फल नहीं है, और नित्य का अकरण कर्म है क्योंकि उसका प्रत्यवाय रूपी फल है। इस ज्ञानात दुरित निवृत्ति अनुपत्ते, इतना जान लेने मात्र से दुरित से इसकी जिसको छुटकारा नहीं मिल सकता है। इसलिए अपत्ते भगवत वचनम वृत्तिकार मतम बाधितम श्या, इसलिए वृत्तिकार मते भगवत वचनम बाधितम श्या, वृत्तिकार के मत में तो भगवान का वचन ही बाधित हो जाएगा। और अन्य जगह भी कहा है, धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म के द्वारा पाप का नाश करता है, ये श्रुति जिसलिए है इसलिए नित्य का भी फल है। नित्य का भी जो तुम कहते हो नित्य का फल नहीं है, ऐसी बात नहीं है, नित्य का भी फल है क्योंकि धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म के द्वारा पाप का नाश करता है। इति श्रुतिर नित्य अनुष्ठानाद दुरित निवर्हण प्रसिद्धि, कहते हैं कि नित्य के अनुष्ठान से पाप कर्मों का हटाना ये प्रसिद्ध है। तद अनुष्ठान से फलांतराभाव, अब वो जो अनुष्ठान है उसका दूसरा कोई फल है नहीं। तद अकर्म इति ज्ञात्वा, अब उसको अकर्म ऐसा जान करके अनुष्ठान क्रियमाणे कथम अशुभ अशुभ क्षयो न इति संकते। पूर्व पक्षी का कहना है कि वह अनुष्ठान तो करेगा, इस अनुष्ठान का दूसरा फल नहीं है, केवल फल है दुरितक है। फल तो इसी को कहते हैं ना जो सामने दिखे, और कहा कि जरा स्नान करा दिया जो है वो धुलाई हो गई, इतने मात्र से कोई फल नहीं होता है। इसलिए पूर्व पक्षी का कहना है कि ये भाई देखो, ये अनुष्ठान जो है उसका फलांतराभाव, दूसरा फल नहीं होता है, स्वर्ग आदि फल नहीं होता है, वस्तु तो स्वर्ग आदि फल है ना, तो स्वर्ग आदि फल तो इसका है नहीं। इसलिए ज्ञात्वा ऐसा जान करके अनुष्ठाने क्रियमाणि, वह कर्म का अनुष्ठान करता है तो कथम अशुभ क्षयो न, तो अशुभ क्षय कैसे नहीं होगा ये बताओ, अशुभ क्षय तो होगा ना, अशुभ क्षय तो उसका होगा ना। अरे ये जानता है कि इसका दूसरा फल नहीं है, हाँ इसी अतिरिक्त तो कोई फल नहीं है, ऐसा जान करके नित्य कर्म का अनुष्ठान करता है तो अशुभ क्षय फल उसका होगा कि नहीं होगा, अशुभ क्षय फल होगा। इसी बात को लेकर शंका करते हैं कि कथम कैसे नित्यानाम किल कर्म नाम ईश्वरार्थे नहीं, आगे है कथम नित्यानाम अनुष्ठानात अशुभात स्यान नाम मोक्षणम न तु तेषां फलाभाव ज्ञानात। तुम कैसे कहते हो कि नित्यानाम अनुष्ठानात अशुभ अशुभात स्यात, अशुभ नित्यानाम अनुष्ठानात अशुभात स्यान नाम मोक्षण, नित्य के अनुष्ठान से तो अशुभ से मुक्त होगा, नतुतेषाम फलाभाव ज्ञानात्। उसमें यदि फलाभाव का ज्ञान होगा तो मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा, ये कैसे? थोड़ी सा भाषा और ले लीजिए। नहीं नित्यानाम फलाभाव ज्ञानम आशुभ मुक्ति फलक देने योजितम। ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है शास्त्र में कि नित्य फल वाला नहीं है, इस ज्ञान से अशुभ से मुक्ति मिलती है। सिद्धांति कहता है ऐसा कहीं भी कहा गया है क्या कि नित्य नित्यों को ये जान लेगा कि फलाभाव, तो फलाभाव का ज्ञान जो है वो अशुभ से मुक्ति करने वाला नहीं कहा गया है। नित्य कर्म ज्ञानम हुआ, अथवा नित्य कर्म का ज्ञान भी फल से मुक्ति नहीं करता है, नित्य कर्म का अनुष्ठान करेगा, नित्य कर्म के अनुष्ठान से अशुभ से मुक्ति होगी, पर ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। भाष्यकार भगवान का तात्पर्य समझिए कि नित्य कर्म के अनुष्ठान से तो जो है वह अशुभ से मुक्ति हो सकती है, पर नित्य कर्म के ज्ञान से या इसका कोई फल नहीं है इस ज्ञान से अशुभ से मुक्ति नहीं हो सकती है। न च भगवता एव योक्तम, और भगवान ने भी यहाँ पर नहीं, ये जो भगवान कह देते हैं तो हो जाएगा, तो कहते भगवान ने भी यहाँ नहीं कहा है कि नित्य कर्म का फल रहित ज्ञान से मुक्ति हो जाती है अशुभ से, ये बात भगवान ने भी नहीं कहा है। वो दूसरी चीज है। माना यही है कि ज्ञान ये ज्ञान से कि इसका फल नहीं होता है, अथवा जो है वह अशुभ अशुभ मोक्षण से अतिरिक्त फल नहीं होता है, इतने ज्ञान से अशुभ से मुक्ति नहीं हो सकती। यहाँ पर ध्यान देना, ज्ञान से मुक्ति कर्म में नहीं होती, करने से मुक्ति। हाँ, नित्य कर्म को का में ये ज्ञान कि इसका कोई फल नहीं है, इससे अशुभ से मुक्त नहीं होता। नित्य कर्म करने से अशुभ से मुक्त होगा, पर ज्ञान से तो मुक्त इस ज्ञान से नहीं होगा। नित्य कर्म करने से अशुभ से मुक्त हो सकता है, इसमें तो कोई संशय नहीं, क्योंकि दुरित क्षय की बात कहा नहीं यहाँ पर। अरे यहाँ कह दिया ना कि धर्मेण पापम अपनी देते, तो धर्मानुष्ठान करेगा तो पाप का नाश करेगा, लेकिन यहाँ कहा है ज्ञात्वा मोक्ष से, उसके अनुकूल तो बनेगा नहीं, इसलिए यह अर्थ कैसे बन, इसी को टीका में थोड़ा देखिए। कहते तद अनुष्ठान से, जैसे कहा धर्मेण पापम अपन गति, ये हो गई श्रुति है, ये भी श्रुति नित्य अनुष्ठान दुरित का निवारण कहती है, है? और उसके अनुष्ठान का दूसरा फल नहीं कहती ना, तद अनुष्ठान से फलांतरा भाव, दूसरा फल नहीं है उसका कहना है कि दूसरा फल नहीं, इसलिए अकर्म है, इसलिए वो अकर्म है। लेकिन कहते इति ज्ञात्वा अनुष्ठाने क्रियमाणे कथम अशुभ क्षयो न, इसलिए कहता ऐसा जान करके यदि अनुष्ठान करेगा तो अशुभ से क्षय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भाई, ऐसा जान करके भी ये जब अनुष्ठान करेगा तो अशुभ से अशुभ तो क्षय होगा ही। जान करके अनुष्ठान करेगा तो अशुभ क्षय होगा। कहते आज जान करके अनुष्ठान करे, अनुष्ठान से अशुभ क्षय होगा, जानने से देखो, अनुष्ठान से अशुभ क्षय होगा जानने से। किसी को कहते देखिए क्षेत्रज्ञस्य ईश्वर ज्ञानाद विशुद्धि परमामता इति स्मरणा। याज्ञवल्क स्मृति में ये बात आती है कि क्षेत्रज्ञ का ईश्वर ज्ञान से विशुद्धि परमामता, जब अपने को ईश्वर स्वरूप में क्षेत्रज्ञ जान लेता है तो परम शुद्ध वो हो जाता है, स्मृति में कहा गया है। अब कर्म, कर्म क्या पाठ है? कर्मणा आत्यंतिक अशुभ क्षयाभावे भी अंगीकृत परिहरण। कहते भाई इसलिए यहाँ पर शंका पक्षी जो टीकाकार का है उसका कहना यह है कि भाई अशुभ क्षय तो कब होगा? परमात्मा ज्ञान से हो तो परमात्मा ज्ञान से अशुभ क्षय हो जाता है, परंतु यहाँ पर कर्मणाम अत्यंतिक अशुभ क्षय का अभाव होने पर भी पापों का अपनोदन तो नित्य कर्म से होगा ही। इसी को कहा कि नित्यानाम कर्मणा,